बिजली बिजली बिजली दिल जला के कहाँ चली कहाँ चली कहाँ चली। बादल बादल मेरा बादल दिल उड़ा के कहाँ चला कहाँ चला। रब को बुलाते दिल में आए तुम खुशामदीद है खुशामदीद हुए हुए हुए खुशामदीद खुशामदीद। बाते नैन मिलाते दिल में आए तुम खुशामदीद खुशामदीद है खुशामदीद है खुशामदीद। ओ बिजली गिराते ओ छुड़ाते रब को भुलाते दिल में आए तुम तुम तुम तुम तुम खुशामदीद है खुशामदीद है खुशामदीद है खुशामदीद है खुशामदीद है खुशामदीद है खुशामदीद है खुशामदीद है खुशामदीद।